گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 421. این برنامه با شرکت ناهید، شهیدی و بهاری تنظیم یافته. غزل و شعر ترانه از رهی معیری، آهنگ از پازوکی، تنظیم از جواد معروفی، دو بیتی از بابا فغانی شیرازی، گوینده آذر پژوهش.

من که با دلگر از من گریزم وای من دلگر از من گریزم وای گنج مانم خرمنه سیم و زر گنج مانم خرمنه سیم و زر گنج آشق گوهره یک تا یده گنج آشق گوهره یک تا در میان عشق نامیدی رهی خندم از امیدواری ها یه دل خندم از امیدواری ها دل اگر از من گریزد وای من غم اگر از دل گریزد وای آی دل غم اگر از باد خزان درخت عریان گردید چون قامت نی وان گل که چو لاله بود ریحان گردید از سردی دی از شعله شمع بود دلگرمی جمع شبهای سیاه دل نیز چو برگ بید لرزان گردید کو ساغر می Thank you. اثر می گریزد شب من سحر می گریزد. این بود برنامه گلهای رنگارنگ شماره 421.